استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. محترم المسلمين، kıymetli müminler, bugün huzurunuzda ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar sizlerle dini sohbetimizi hangi mesele üzerinde, hangi mevzu üzerinde yapalım diye düşündüm. Acaba kürsüye, cemaatin huzuruna hangi konuyu getirelim, hangi meseleyi açalım, neyi konuşalım, hangi mevzu üzerinde duralım diye düşündüm. Yine mesele gelip iman üzerinde, iman dediğimiz meselenin üzerinde yoğunlaşıyor. İman, iman, iman. Şimdi bu konuyu biraz daha açalım. Açalım. Din-i İslam, insanlardan Müslüman olmak için, din-i İslam, yani İslam dini, insanlardan Müslüman olmaları için ne istiyor? Gayrimüslim bir adam Müslüman olmak istiyor. Müslüman olmak isteyenden Cenab-ı Hakk'ın istediği bir şey var. Nedir? Kelime-i şehadet diye mübarek bir kelime-i tayyibe var. Kelime-i şehadeti diliyle ikrar, kalbiyle siz söyleyin tasdik etmesini istiyor. Bak, İslam bunu istiyor. O halde hep beraber bir kelime-i şehadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdül razım. Bir kimsenin Müslüman olması için Allah'ın o insandan istediği kelime bu. Bunu istiyor. Bunun nesini istiyor? Bir kere bu kelime-i şehadetin veya kelime-i tevhid de var, biliyorsunuz. Eşhedü ile başladığı için buna kelime-i şehadet denmiş. La ilahe ile başlayan kelimeye ne diyorlar siz söyleyin? Kelime-i tevhid. Yanlış bellemeyelim. Yani ismini doğru koyalım şu için. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın adı kelime-i tevhid. Eşhedü en la diye başlıyorsa bunun adı kelime-i şehadet. Yani kelimeleri yerinde kullanmamız lazım. Bu ilmin icabı bu. Kitabın icabı bu. Birbirine karıştırmayalım. Bu kelimelerin bir manası var. Bir manası var. O manayı kalbimiz tasdik edecek. Kalbimizin tasdikinden sonra dilimiz de o kelimeyi ve kelimenin taşıdığı manaları dilimizle ne yapacak? İkrar edecek, ifade edecek. Ama siz de biliyorsunuz ki imanın asıl karargahı Kalbimiz mi, dudaklarımız mı? Ne dersiniz? Kalbimizdir. Tabii. Dudak çalışmayabilir. Bir insanın dili olmayabilir. Şu anda binlerce, belki yüz binlerce dili olmayan dilsiz adam var mı yok mu? Dilsiz. Ona siz ne diyorsunuz bazı yörelerde? Dilsiz derler, ahres derler, dili yok derler. Konuşamıyor. Kelimeleri ifade edemiyor, ağzında kelimeyi kullanamıyor. Dilsiz. Peki bu dilsiz adamlar, konuşamayan, kelimeleri ifade edemeyen, ibareyi söyleyemeyen bu insanlar, eğer imanın vazgeçilmez şartı diliyle ifade etmek olsaydı, diliyle ifade edemeyen bu dilsizler imansız olur muydu, olmaz mıydı? Olurdu ve tehlikeli olur. Demek ki kalp burada çok önemlidir. İman kalbe oturacak. İman kalpte, kalpte yeşerecek, açılacak, büyüyecek, çiçek açacak. İki dudağın arasında iman olmaz. Kalbe oturduktan sonra dudakta olmanın manası var. Bu şuna benziyor. Bir tohum, çok güzel bir tohum diyelim. Şu masanın üstünde, açıkta, senelerce beklese, yeşerir mi, yeşermez mi? Yeşermez, onu toprağa gömeceksin mübarek. Muhterem. O tohum toprağa gömülecek. Toprağın içinde onun hayatı başlayacak. Bir adam da dudağının arasında kelime-i şehadeti 100 sene beklese de kalbine oturtmasa, siz söyleyin, mümin ve Müslüman olamaz. Bak bunu çok iyi bellemek lazım. Bunu Cenab-ı Hak şöyle ifade ediyor. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Bak kulub kalbin çoğuludur. İmanı kalbinize oturtan ve kalbinizde imanı yeşerten, canlandıran, şahlandıran, çiçek açtıran ve kalbinizde imana hayat veren Allah'tır diyor. Çünkü kalbe de Allah'tan başka kimse hakim olamaz. O bakımdan iman konusu oldu mu kalp ile beraber ifade edeceğiz. Kalbine iman oturmuşsa tamam. Kalbine oturmamışsa iman yok. Çünkü münafık adamlar Peygamberimiz Efendimizin aleyhissalatü vesselamın hemen arkasında, mihrapta Efendimizin arkasında namaz kılan münafıklar var mıydı, yok muydu? Var, kitaplarda söylüyor. Çok vardı. Bunlar aynen dudaklarıyla, ağızlarıyla eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyorlar mıydı? Diyorlardı. Ama hepsi kafirdi bunların. Bak, kalbe oturacak. Bugün dünya Müslümanların sıkıntısı vallahi burada. Acaba kalp, iman kalbe oturmuş mu yoksa ağızda bulunan bir leblebi mi? Bunu araştırmamız lazım. Hepimizin, hacımızın, hocamızın bu operasyondan, yani iman kalbe oturmuş mu oturmamış mı hususundan imtihan edilmemiz lazım. Çok enteresan. Bu konunun, bu hususun tartışılması lazım. Yoksa iman dediğimiz, İslam dediğimiz, dini celili İslam dediğimiz hadise 1400 sene evvel nasıl tecelli etmişse, nasıl Kur'an'a yerleştirilmiş ise, nasıl o gün gökten arştan nazil olmuşsa, bugün de değişiklik olmadan gelmiştir. 1400 sene evvel de Ebu Bekir Sıddık, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor muydu, demiyor muydu? Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Değişiklik var mı? Şimdi biz Sıddık-ı Ekber'i düşünüyoruz, bir de bu kimse onu düşünüyoruz. Aman yarabbim. Kelime aynı olduğu halde neticesi aynı değil. Sebep, kalbe oturup oturmadığı şüphesi var. Çok mühim. Kalbin ne önemi var? Kardeşler, kalbin önemini içinizde bilmeyen olmaz. Kalp, vücudun her tarafına motor gibi, hani kuyudan motor suyu çekip de etrafa vermiyor mu? Musluklara gönderiyor. Kalp de bir motor gibi, kan dediğimiz o mühim hayati maddeyi, kanı vücudun dört bir tarafına yayıyor mu, yaymıyor mu? Ellerin parmakla ucuna kadar kanı kalp gönderiyor. Kalp dursa kan gelmiyor. Kalp deyip geçmeyiniz yani. Bir adamın kalbi dursa o adam ne olur, siz söyleyin. Bitmiştir, hayat bitmiştir. Sekte-i kalp deniyor buna. Sekte demek durdu demek. Sustu, sekete, Arapça susmaktan geliyor. İşte Cenab-ı Hak imanın kalbe oturmasını istiyor ki vücudun her tarafına, siz söyleyin, yayılsın, yayılsın, yayılsın. Elleri haramı tutmasın, gözü harama bakmasın, ağzı haram lokma yemesin, ayaklarıyla harama gitmesin, kafasında haramın, günahın hesabı yapılmasın. Kalbe oturması lazım. Ve zeyyenehu fî kulûbikum ayeti bunu ifade ediyor. Peki, burayı anladık. İmanın anahtar kelimesi, kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet. Ondan sonra imanın tafsilatı, daha geniş açıklaması var. Kelime-i şehadetten sonra imanın daha geniş açıklaması var. Buna biz ne diyoruz, siz söyleyin. Amentü. Amentü yok mu? Amentü hep herkes, küçücük çocuklara bile ezberlettiğimiz bir çerçeve var. Ne diyoruz ona? Amentü. Okuyalım. Amentü billahi. Bak, Allah'la başlıyor. Devam edin. Ve melaiketihi, melekler. Ve kütübihi, kitaplar. Ve rusulihi, söyleyin, peygamberler. Bak, iş genişledi. İman, etraflı bir tafsilat açılıyor. Vel yevmil ahiri. Ne demek? Ahiret günü. Dünya hayatından sonra. Ahir demek, ahir yani tehir edildi, sonraya kaldı demek. Ahir, ahir. Yevmil ahir, dünyadan sonraya kaldığı için ahir denmiş. Bak, ahiret, dünyadan sonra demek. Tehir. Hani beklediğimiz saatten daha sonra gelirse ona ne diyoruz? Tehirli. Ahiret de dünyadan sonra olduğu için ahiret denmiş. El yevmül ahir. Başka, ve bil kaderi. Bak, kader. Hayrihi ve şerrihi minallah. Bunlar iman esasları bunlar. Bitmedi. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Ne demek? Bir kardeşimiz söylesin. Öldükten sonra dirilmek mutlaktır, olacaktır, muhakkaktır, haktır. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Acaba vel ba'su ba'del mevti hakkun, öldükten sonra mutlaka dirilmek tecelli edecektir inancı bugünkü Müslümanların kalbine oturmuş mu, oturmamış mı? Eğer öldükten sonra dirilmek inancı Müslümanların, hacıların, hocaların, efendilerin kalbine oturmuş olsaydı, vallahi bir zerre haram lokma, siz söyleyin, yiyemezdi. Ne konuşuyorsun sen? Hangi imandan bahsediyorsun? Öldükten sonra dirilip hayatının hesabını vereceğine gerçekten inansaydı bir adam, tüccarsa karşısındaki adama karşılıksız çek verebilir miydi, veremez miydi? Soruyorum size. Sesiniz çıkmıyor. Veremezdi ya. Kimseyi aldatamazdı. Demek ki problemimiz imandır. Başka bir şey değil. İmanın henüz kalbe yerleşik hale gelememiş olmasından mesele peydahlanıyor. Namazlarımız imana bağlı, haccımız imana bağlı, hayatımız imana bağlı. Vallahi cennete gidişimiz, siz söyleyin, imana bağlı. Çünkü cennet amellerin karşılığı değildir. Ya neyin karşılığıdır? İmanın karşılığı, yanlış anlamayın. Vallahi cennet amellerin değil, imanın karşılığıdır. İmanı olmadan, iman kalbe oturmadan 100.000 sene ibadet etse bu adam cennete siz söyleyin giremez. Hani amel dedi, iman dedi. Mübarek adam. Allah'ın insanlara vereceği cennet vallahi imanın karşılığıdır. Misal mi istiyorsun? Arz edeyim. 95 yaşına gelmiş bir gayrimüslim vatandaş, Ermeni mermeni neyse, Allah hidayet nasip etse de iki ayağı da çukurdayken, Rabbimiz nasip etse de kelime-i şehadet ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diye bunun manasını kalbiyle tasdik edip böyle de ifade ikrar ettikten sonra bu 95 yıllık gayrimüslim vatandaş Müslüman olur mu olmaz mı? Bal gibi olur. Demin söyledik. Allah bunu istiyor. Oldu. 95 yıllık bir hayat var orta yerde. Ne varsa yapmış, yemiş, içmiş, pislik, fuhuş, ne varsa. Ama 95 yaşında nasip oldu, iman etti. İman ettikten bu kelime-i şehadeti böyle tasdik edip ikrar ettikten sonra arabasına binip de şoförüne dese ki evladım beni eve götür. Evde bir gusül abdesti alacağım. Boy abdesti alacağım. Arkasından hangi namaz geliyorsa o namaza hazırlanacağım diye arabaya binip giderken kaza geçirip parçalanıp ölse. Müslümanların itikadına göre bu adam ahirette nereye gidecek? Doğrudan doğruya cennete. Hesap hesap yok. Peki 95 yıllık gayrimüslim hayat olacak. Allah tamamına o imanın üstünlüğüne, değerine, önemine, kıdemine, pahalısına bakın ki 95 yıllık hayatına sünger çekiyor. Bir sonucu. Biz imanı ne zannediyoruz ya? Görüyor musunuz? Bak adam secde-i rahman etmeye vakit bulabildi mi? Bulamadı. Amel işleyemedi. Ama işte o iman o kişiyi cennete götürmeye yetecektir. Ve 95 yıllık hayatında hiçbir hesap sorulmayacaktır. Sünger çekilmiş ve silinmiştir. Bu iman esaslarında bilinmesi gereken meseleler bunlar. Onun için bugün en büyük problemimiz budur. İman acaba İnandım amentü billahi diyen Müslümanların kalbine oturmuş mu oturmamış mı? Problem buradan kaynaklanıyor. Buradan olmadıktan sonra diline eline bir yere varılmayacağı da ortaya çıkmış bulunuyor. Değerli kardeşler, böyle olunca amentü billahi dedik. Allah'a inandım. Amentü Arapça ben inandım. Amenna biz inandık. Böyle farkları var. Amentü, inandım. Billahi Allah'a. Amenna ve saddakna. Şimdi şu soruyu sorayım size. Bir kimse Allah'ın varlığına ve birliğine inansa, Allah vardır, Allah birdir, Allah gökleri ve yeri yaratmıştır, dağları, denizleri yaratmıştır, mahlukatı yaratmıştır. Amenna, Allah'a inanıyorum, Allah'ın varlığına, birliğine, yaratıcı olduğuna inanıyorum dese, bu ifadeler o kişinin Müslüman olmasına yeter mi, yetmez mi? Siz yeter zannediyorsunuz. Vallahi yetmez. Ya. Şimdi delilimi ortaya koyacağım. Yeterli olmadığının delilini söyleyeceğim. Delil olmadan konuşulmaz. Allah vardır, tamam. Allah birdir, tamam. Allah beni yaratmıştır, tamam. Göklerin ve yerin yaratıcısıdır, tamam. Vallahi Müslüman ona yetmez. Bak, iş nereye geldi? Delilin ne hoca? Arz ediyorum. Şimdi, derse başlarken bir ayet okudum Sure-i Araf'tan. Araf suresi var burada. Rabbimiz buyuruyor ki ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem. Bak Adem diye bir şey var. Adem. Adem aleyhissalatü vesselam. Allah'ın ilk yarattığı kimdir Adem? İnsan. İlk insan. Adem aleyhisselam. Adem'i yarattı Cenab-ı Hak. Ve iz kulna lil melaiketi. Melekleri Cenab-ı Hak daha önce yaratmış. Ayette öyle geçiyor. Sonra Adem'i yarattıktan sonra Hazreti Adem'i meleklere emir veriyor. Hepiniz bunları bilirsiniz. Ama püf noktaları var burada, onu söyleyeceğim. Meleklere emrediyor. Ve iz kulna emrettik lil melaiketi, meleklere ayet. Meleklerin arasında bir varlık daha var. Meleklerle beraber olan, beraber yaşayan birisi daha var. Kim? Şeytan, iblis. Kur'an iblis diyor. İblisinle beraber oldukları meleklerin tamamına üscüdü li Adem'e, şu Adem dediğim varlığa, insana secde edin. Dedi mi, demedi mi Allah? Sesini çıkmıyor. Dedi, ayet söylüyor. Fesecedu, bütün melekler secde etti. Bak, fesecedu, ayet devam ediyor. Fesecedu, bütün melekler secde etti. İlla iblis. Ne demek? İblis secde etmedi. İlla, illa demek geri kaldı. Uymadı. Emre uymadı. Secde etmedi. İlla iblis. İblis secde etmedi. Allah Allah. Ne olacak şimdi? Bütün melekler secde etti, iblis etmedi. Ne olacak şimdi? Ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, merhametine, Rahman sıfatına, sınırsız Rahman oluşuna bakınız ki, anında iblisi cezalandırdı mı, cezalandırmadı mı? Ne dersiniz? Cezalandırmadı. Evvela ne yaptı? İblisin ifadesini aldı. Yani sorguya aldı. Sorgu, sorgu. Baca sorgulama. Ya sor bakalım ya. Evvela iblisi sorguya alıyor. Bakın ne kadar enteresan şeyler bunlar. Yargılamadan, sorgulamadan bir adama ceza verilir mi? Soruyorum. Hiç sesini çıkmıyor maşallah. Verilmez ya sorgulamadan bir adama. Yargılamada ceza verilmez. Bak Allah bile bunu yapmamış. Allah ki kainatın yaratıcısı. İblis secde etmedi. Eyvah ne olacak? Vur öldür. Allah öyle yapmıyor. Gel bakalım ey iblis. Çağırıyor huzuruna. Ma menâke ellâ tescüde iz emertük. Sana da Adem'e secde et dediğimiz zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Allah bunu, şeytanın secde etmediğinin sebebini Allah biliyor mu, bilmiyor mu? Daha niye soruyor? Bilmiyor musun ey Rabbül Alemin ki bana soruyorsun dememiş iblis. Bu usulle Allah bize ne öğretiyor? Usul öğretiyor, usul. İnsanlarla münasebet öğretiyor. Suçluyla, şununla, bu... Bize ne öğretiyor? Usul öğretiyor, usul. İnsanlarla münasebet öğretiyor. Suçluyla, şununla, bununla. Bak Kur'an'ı görüyor musun? Mâ menâke, seni secde etmekten alıkoyan neydi? Şimdi Rabbimize bak, soruyor. Sorgusuz, yargısız adam öldürülmez. Felaket olur, zulüm olur, cinayet olur, rezillik olur. Hayat mahvolur, dünyada, dünyanın dengesi düşer. Her şey bozulur. Şimdi iblis cevap veriyor. Hepiniz bunları belki bir ömür dinlediniz ama işin küfür noktaları var, onun için ben söylüyorum. İblis ne diyor? Ene hayrun minhu. Bak burada bütün bu Kur'an'da, Araf suresinde bunlar var. Vakit almasın diye okumuyorum. Ene hayrun minhu. Ben diyor Adem'den daha hayırlıyım. Kim söylüyor bunu, siz söyleyin. İblis. Ben diyor Adem'den hayırlıyım ya. Adem'den güçlüyüm, Adem'den kuvvetliyim, Adem'den öndeyim, önceyim. Adem kim, ben kim lan? Haşa sunmar. Şu hale bak, şu gurura bak, kibire bak. E peki Adem'den niye üstünsün yani? Adem'den niye kuvvetlisin? Cenab-ı Hak soruyor. Cevabında ne diyor? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, Adem'i siz söyleyin. Topraktan diyor. Bunu şeytan söylüyor, ben söylemiyorum. Kur'an haber veriyor. Halakteni min nar. Nar ateş demek. Ateş diyor toprağı yakar, çatlatır, kırar, kaskatı eder. Ateş toprağın hayatiyetini öldürür. Toprakta pişmiş bir şeyin içine tohum koysanız canlanır mı? Bak hayatiyetini öldürür toprağın. Ateş öldürür. Halakteni min nar. Beni ateşten ve halaktahu min tin, onu topraktan dedi. Şimdi Halakteni ne demek? Beni yarattın. Demek ki iblis Allah'ı tanıyor mu, tanımıyor mu? Tanımasaydı beni yarattın der miydi? Bak ayet çok açık. Hiç buralara dikkat etmemişiz. Yani şeytanın, iblisin kafir olması Allah'ı tanımadığı için mi? Ne dersiniz? Sesiniz çıkmıyor. Allah'ı tanımadığı için değil ya. Allah bal gibi tanıyor Allah'ı. Nereden biliyorsun? Halakteni, beni yarattın diyor. Allah'ı rahat rahat yaratıcı olarak kabul ettiğini zaten ayet söylüyor. Beni yarattın derse tanımadığına der mi? Allah'ın varlığını tanıyor iblis. Birliğini tanıyor. Kendisini yaratan Allah'tır tanıyor. Beni yarattın diyor. Daha bu ötesi yok. Buna rağmen niçin iblis kafir oldu? Neden ebedi cehennemlik oldu? Neden bir daha girmemek üzere cennetten kovuldu? Hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü Müslüman kardeşler? Demek ki Allah vardır demek Müslüman olmaya yetmez. Ayetten bu çıkıyor. Allah birdir demek de Müslüman olmaya yetmez. Canım o da Allah'a inanıyor diyor. Demek ki Allah yerlerin ve göklerin sahibidir, yaratıcısıdır demek de Müslüman olmaya yetmez. Bak yetseydi iblis Müslüman olurdu ve iblis cehennemlik olmazdı, cennete kovulmazdı. Ayet açık bunlar. Açın okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Peki iblisin aldandığı neydi? Nereden bu küfür dediğimiz bataklığa saplandı? Eba ve stekbere ve kâne minel kafirin. İblis kafir oldu diyor Cenab-ı Hak. İblisin kafir olması Allah'ı inkarından değildir. İblisin kafir olması Allah'ın birliğini, varlığını inkarından değil. Haşa vardır, birdir diyor. Göklerin ve yerin yaratıcı olduğu, yaratıcısı olduğunu inkarından değil. Beni yarattın, Adem'i yarattın diyor. Bu da bir, burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Ne dedi Cenab-ı Hak? Üscudu li Adem'e, şu Adem'e secde edin dedi. Allah dediği budur. Baktı Adem'e şöyle, dedi ki ya bu balçıktan, çamurdan, topraktan yaratılmış birisi dedi. Ben buna niye secde edeyim? Bak bak bak. Kime bakıyor? Emri veren Allah'a bakmadı, secde edin dedi, Adem'e baktı. Deseydi ki Cenab-ı Hak Adem'e değil, Adem olmasaydı da Cenab-ı Hak deseydi ki bir karıncaya secde edin deseydi, durum değişir miydi? Sesiniz çıkmıyor sesiniz. Değişmez ya. Çünkü emri veren kimdir? İşte orada aldandı, görüyor musun? Aldanma noktası burada. Haşa, aldandığı nokta, beni secdeye emreden, secde etmemi isteyen Allah'tır diye düşünemedi. Allah secde edin diyorsa edeceksin, bitti. Karınca, Adem şu, onlar mümin değil. Sen secde edin diyene bakacaksın. Secde edin emrini veren kim? Allah. İblis ne dedi yahu, Allah böyle secde edin dedi ama burada bir isabet yok dedi ya. Kim ki ben secdedeyim? Allah burada yanlış iş yaptı dedi. Ya vay şerefsiz vay. Şimdi bazı adamlar demiyor mesela, ya diyorsun ki bak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Müslüman hanımefendilere başınızı örtün diyor. Vallahi ayet var. Nerede? Hemen söyleyeyim, yazın. Burada belki siyasi memurlar da vardır, polis görevlisi vardır. Ayeti de, sureyi de söyleyeyim. Nur suresinin 31. ayetinde şu Kur'an'ı şahit tutarak söylüyorum, başörtüsüyle alakalı ayet var. Vel yadribne bihumuruhinne ala cuyubihinne. Söyle Habibi Müslüman kadınlara, başlarına, yakalarının altına kadar uzayacak şekilde başörtülerini koysunlar. Ayet bal gibi. Sen Müslüman bir kadınsın, niye başını örtmüyorsun diye sorduğunda teessüf ederim diyor. Teessüf ederim diyor. Kaçıncı asırdayız ya? Bu asırda da başörtülür mü? Şu düşünceyle iblisinki aynı mı değil mi? Allah isabetli bir karar vermemiş ya, bu devirde başörtülü müdür? Allah eski devirlerin Allah'ı, bugün Allah olmaz der gibi. Hani bu ben de Müslümanım diyordu bu serseri? Demek ki Allah vardır demek Müslümanlığı yetmiyor. Allah neyi teklif etmişse amennâ alâ râsi vel ayn diyeceksin. Başına koyacaksın. İblis başını eğmedi. Burada isabet yok dedi haşa. Halbuki amentü billah diyen adam, Allah'a inandım diyen bir adam neye inanıyor? Allah hükmünde, kararında, kanununda, kitabında ne emretmişse, neyi yasaklamışsa, neyi yapın demişse, neyi yapmayın demişse, hükmünde Allah en isabetlidir diye inanıyor mu, inanmıyor mu? İşte mesela burada. İnanmıyorlar. İnanmıyorlar. Amentü billah desen olur, demesen olur. Yetmiyor yani. Benim durduğum nokta burası üzerinde. Bak iblis beni yarattın diyor. Yarattın ama diyor işte bir karar verdin, bu kararında isabet etmedin diyor. Allah'ın hükmünde, emrinde, nehyinde isabetsizlik şüphesine düşüyor. Halbuki itikadımıza göre bütün kainat bir araya gelse Allah'ın Allah gibi adil olabilir mi, olamaz mı? Hiç kimse Allah kadar adaletli olabilir mi? Amenna. Peki kadınlara başınızı örtün demişse adaletten mi, zulümden mi? Zulümden deseniz amentünüz kökünden sökülür. Allah zalim olur mu be? Vemallahu bizallamin lil abid. Ayetler dolu dolu bundan. Kadınların başını örtmesini istemesi Allah'ın en isabetli hükmü müdür, değil midir? Hükmü değil ya, bu devirde de başörtülür mü dedin mi, Allah gitti. İtikat gitti. Ben iman konusunda duruyorum. Problem burada. Allah'ın adaleti kadar daha adaletli olmak mümkün değil. Hiç kimse Allah kadar merhametli olabilir mi? Soruyorum. Vallahi olamaz. Hiç kimse Allah kadar adaletli olabilir mi? Olamaz. Hiç kimse Allah kadar isabetli olabilir mi? Olamaz. Daha niye bu isabetsiz kabul ediyorlar diye mani olunuyor. Niye? Niye bir türlü işinden çıkılmıyor? Hani amentü billah diyordunuz? Hem amentü billah diyorsunuz, hem de Allah'ın bir hükmünü isabetsiz kabul ediyorsunuz. Böyle bu devirde de bu olur mu diyorsunuz? Bakın, demek iman meselesi çok mühim meselemiş. Cenab-ı Hak insanı yarattıktan sonra vallahi başıboş bırakmamıştır. Yani ben insanı yarattım, hadi bakalım gidin dünyaya, nasıl yaşarsanız yaşayın, neyi yerseniz yiyin, neyi içerseniz için, nasıl hareket ederseniz edin demiş mi, dememiş mi? Dememiş. İnanın delili nedir hoca, arz edeyim. Ne yaparsanız yapın, ne yerseniz yiyin, nasıl yaşarsanız yaşayın dememiş Allah. Böyle şey olmaz. Eğer Allah Celle Celaluhu insanlara ben sizi yarattım, daha hayatınıza karışmam, ne yaparsanız yapın deseydi, nasıl yaşarsanız yaşın, yaşayın, nasıl yönetirseniz yönetin, nasıl üretirseniz üretin, nasıl tüketirseniz, siz söyleyin, tüketin deseydi, yeryüzüne 124 bin peygamberin gönderilmesine lüzum var mıydı, yok muydu? Yoktu. Demek ki peygamberlerin varlığı insanların başıboş olamayacağını kanıtlıyor. Öyle mi, değil mi? Hani Allah karışmazdı dünyaya? Allah dünyaya karışmayacaksa daha niye peygamberleri gönderdi? Bana anlat bakayım. Anlat şurayı bakayım. Kimi kandırıyorsun sen? Peygamberler ne öyleyse? Muhammedun Resulullah ne öyleyse? Müslümanlar iyi düşünün. Vallahi kıldığınız namazın, orucun, haccın, zekatın sıhhati bu imana bağlı. Eğer bu iman sıhhatli değilse boşuna Allah şahit namaz kılıyorsunuz. Bak yeminle söylüyorum ya. İman olmadan amel olmaz. Sahih bir iman olmadan, sağlam bir temel olmadan üstüne bina, siz söyleyin, yapılamaz. Bakın işte Bartın'da, Bolu'da, Yenice'de, Karabük'te o şöhretli müteahhitlerin yaptığı bütün köprüler ne oldu, siz söyleyin. Köprü mü kaldı ya, görüyorsun hep söktü götürdü sel. Ama 500 seneden beri Mimar Sinan'ın, Allah'ın veli kulu, mümin kulu Mimar Sinan'ın hiçbir köprüsünü sel sökememiş. kainat örneği yok. Utansınlar müteahhitler. Utansınlar müteahhitler. Mimar Sinan'dan. Hepsi duruyor. Saplayan bir cami yok. Süleymaniye 1557'de ibadete açıldı. 1557. 400 küsur sene. Çatlak bulamazsınız. Ne demek imanlı olmak görüyor musunuz? Söktü adam yol yapmış, bak Bartın'lar düşse bir asfalt yollar. Tam suyun gelip dayandığı yere yol yapmış. Ulan suyu düşünsene, burada su gelecek hayvan. Su gelmiş, asfaltı sökmüş, asfalta dayanıyor. Yol yaparken suyu düşüneceksin, suyu. Mimar Sinan su nereden gelir diye saatlerce düşünmüş. Köprüyü sökemez. Hani hesap vardı, matematik vardı, mühendislikti. İmanı olmayan adam mühendis olsan olur, öküz olsan olur. Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. Çok üzülüyorum. Şu memleketin haline bak ya. 208 trilyon zarar. O köprülerin ve yolların yapılması için 103 trilyon para lazım. Haydi nereden bulacaksınız? Böyle memleket olur mu? Böyle müteahhit olur mu? Böyle nesil olur mu? Böyle mühendis olur mu? Böyle mimar olur mu? İman olmadan hayat olur mu? İman olmadan memleket olur mu? İman olmadan devlet olur mu? Kim kimi koruyup kollayacak? Öldükten sonra dirilmeye inanmayan adam müteahhit olmuşsa niçin çalmasın kumundan, çakılından, demirinden, niçin çalmasın? Ahirette hesap vereceği inanmıyor ki, çalmazsa enayidir. Niye çalmasın? Hesap yok, kitap yok. Vay Müslümanlar vay, ne olacak bizim halimiz ya? Nereye varacak bu işler? Hızla imandan, İslam'dan, İslami değerlerden nesillerimiz uzaklaştırılmak isteniyor. Bakın şimdi, alkışlanan insanlara bakın. Türkiye'de en çok alkışlanan insanlar kim? Hemen kenarından söyleyeyim. Birisi popçular, öbürüsü popçular. Pop müziği diye bir müzik çıkarttılar. Pop. Adam çıkıyor sahneye, fırlıyor, zırlıyor, hırlıyor. Bir saat sallanıyor, hopluyor. Bazen de pantolonu yırtıyor it. Zıplamak. Ne söylediği de belli değil. Ve binler, yüz binlerce genç bunları alkışlıyor. Öbürü top peşinde koşuyor. Top, top, top, top. Görüyorsunuz işte geçen haftalarda bir tanesini bir futbol kulübünden öbür kulübe transfer ettiler. 3,5 trilyon para verdiler. 3,5 trilyon. Arkadaşlar hesaplamışlar. Türkiye'de ne kadar profesör varsa, hani 48 üniversite var. Orada ne kadar profesör, öğretim görevlileri varsa hepsine ödenen maaşların tamamını topluyorsunuz, bu futbolcuya verilenin parasının yarısı etmiyor. Memleketin haline bakın, haline bakın, Allah'tan korkun. Böyle mi olacak memleket? Yani diyelim ki 300 profesör var. 300 profesörün kafasını terazinin bir gözüne koyuyorsunuz, öbür gözüne futbolcunun bacağını, bacak ağır geliyor. Bu memlekete hayatta kalır mı? İlimsiz, sanatsız, fikirsiz. Yazık değil mi? Gençlik şimdi ilme mi, topun peşine mi koşacak? Siz söyleyin. Hangisine imrendiriliyor? Siz söyleyin. Olur mu? Memleket vallahi ayakta kalamaz. Yeminle söylüyorum. Ayakta kalamazsınız. Hiçbir şey ayakta kalamaz. Ve nesiller çürür. Öbür taraftan adam her gün bir tanesi sahneye fırlıyor ya. Ah buyurun beni kınamayın, beni bağışlayın. Ne kadar fırlama varsa sahneye fırladı. Bağırıyor, çağırıyor, hopluyor. Bir saatte bir tanesi, burada ismini söylemek bile insana aşağılık duygusuna düşürüyor. Bir tanesi sahneye çıkıyor, işte bir takım vilayetlerde, Almanya'da, şurada, burada, gurbetçilerde. Bir saat sahnede bağırıyor, çağırıyor. Aldığı para ne kadar biliyor musunuz? 4 milyar bir saatte. İstanbul Belediyesi'nde çalışan işçilerin tamamının aylığını hesaplıyorsun, o topçunun aldığı, bir saatte aldığı parayı tutmuyor. Böyle adaletsiz memleket, siz söyleyin, kalır mı, ayakta kalmaz mı? Kalmaz, adalet mülkün temelidir. Adil paylaşım yoksa, bir taraf efendim çok saltanat keyif içinde, yatlarda, denizlerde, sahillerde keyfini sürüyor, bir taraf çöplükte yiyecek arıyorsa, o memleket Allah'ın belası olmuştur. Orada iman da yoktur. Efendim ne diyor? Kendisi yanı başında komşusu aç iken karnını tıka basa doyuran kişi vallahi gerçek Müslüman değildir. Leysel müminüllezî yeşba ve câruhu câi'un inde cembeyhi. Ravahul Bukhari. Mühim bir hadis. Yanı başında komşusu acından kıvranırken, doktora gidemiyorken, gitmişse ilacını alamıyorken, zevk-ü sefa içinde koşanlar 100 kere hacca gitseler bile gerçek Müslüman değildir. İslam budur. İslam hayata yansıyacak. Hani İslam'ın çiçekleri, hani İslam'ın meyveleri, ağaçlar meyvesiz, dalsız budaksız duruyor. Cenab-ı Hak cümlemizi bu mana içinde iman eden salih kullarından eylesin inşallah. Ezan okunu uzatmayayım. Bizim de daha çok gideceğimiz yerler var, işlerimiz var. Çok sıkıntılı günlerdeyiz. Korkunç sıkıntılar burada anlatmam mümkün değil. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Daha fazla bir şey konuşamayacağım, daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. İnşallah bir başka münasebetle yine burada sohbet imkanı buluruz. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla. Amin. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimin arzu ettikleri nimetleri onlara ihsan eyle. Amin. El açıp amin diyen kardeşlerimin korktukları şeylerden onları emin eyle. Amin. Bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Bizi idare edenlere adalet nasip eyle. Amin. Ülkemizi, bölgemizi, dünyamızı tehdit eden belalardan cümlemizi azat eyle. Amin. Gerek bu cemaatimizin arasından ve gerek sair ehli İslam'ın arasından ebedi aleme göçmüş olanların ruhlarını şad eyle ya Rabbi. İçimizde ve dışımızda ehli imanın hastaları var, onlara da acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşler var, onları da kalas eyle ya Rabbi. Rıza ve rahmetinden bizi ayırma ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.